50 languages. 89. 89. صيغة الأمر. 1. Liepiamoji nuosaka 1. أنت كسول بشكل. لا تكن كسولا للغاية. Tu toks tinginys. Nebūk toks tinginys. أنت تنام طويلا. لا تنام طويلا. Tu taip ilgai miegi. Nemiegok taip ilgai. إنك تأتي في وقت متأخر. لا تتأخر بهذا الشكل. Tu taip vėlai pareini. Nepareik taip vėlai. إنك تضحك بصوت عال. لا تضحك كذلك. Tu taip garsiai juokiesi, nesijuok taip garsiai. إنك تتكلم بصوت منخفض. لا تتكلم هكذا. Tu taip tyliai kalbi, nekalbėk taip tyliai. إنك تشرب كثيرا. لا تشرب بهذا القدر. Tu per daug geri, negerk tiek daug. إنك تدخن كثيرا. لا تدخن كثيرا. Tu per daug rūkai, nerūkyk tiek daug. إنك تعمل كثيرا. لا تعمل كثيرا. Tu per daug dirbi, nedirbk tiek daug. إنك تسرع كثيرا. خفف السرعة. Tu taip greitai važiuoji, nevažiuok taip greitai. انهض يا سيد مولر. Stokitės, ponė Mülleri. اجلس يا سيد مولر. Sėskitės, ponė Mülleri. ابقى في مقعدك سيد مولر. Sėdėkite, ponė Mülleri. كن صبورا. تحلى بالصبر. Turėkite kantrybės. خذ وقتك. لا تتسرع. Neskubėkite. انتظر لحظة. انتظر قليلا. Palaukite minutėlę. Kun hazira. Būkite atsargus. Kun daqiqan fil mawa'id. Būkite punktualus, ateikite laiku. La takun ghabiyan. Nebūkite kvailas.